nuwun parang matur dhateng Gusti kula Raden Patih sewanci badhe mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri Purwadya Bala. Ladal. Syukur mangayu bagya sekedhi jemurung. Mara sira ndisi ana dadi wedananing lagu. Nuwun parang madhal ngurmi yini. Enjing pidhah gumuruh saking negeri Mandura. Kung ingkang palakaswa sabra busananira. Lera Surya wetalira saking kawani di arsa madangi jagat tuk mungok-mungok hening sapucak ing wukir mar bapak bang sumirat kena soroting Surya mekolan gunung gunung